الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق الله العظيم. Şimdi efendim Maide suresinin 15. ayetine geldik. 14 ayetini bitirdik. Ayet şu. Önce manayı verelim. Sonra parça parça açıklayalım. Ya ehlel kitabi, ey kitap ehli. Gaccaekum, size geldi. Resuluna, Peygamberimiz, yübeyyinu leküm, size açıklıyor. Kefiran, pek çoğunu, mimma küntüm tuhfune, sizin gizlediğiniz şeylerin pek çoğunu açıklıyor. Nereden gizlemişsiniz? Minel kitabı, kitaptan. Ve yanfu anketi, pek çoğundan da geçiyor. Gaccaekum, size geldiği minallahi, Allah'tan, nurun bir nur, bir ışık geldi. Ve kitabun, bir kitap geldi. Mubinun, apaçık veya açıklayıcı bir kitap geldi. Şimdi bu ayet ve sonraki ayetler ehli kitapla ilgili. Tahmin ediyorum arkadaki sayfada da yine bu Yahudi Hristiyanlar devam edecek. Uzun bir müddet böyle gidecek ayetler. Şimdi burada geçen hafta da yine ehli kitapla ilgili vaazımızı vermiştik. Böyle beş aşağı beş yukarı, yani ben iki vaazdır ehli kitap, bu üçüncü vaazımız oluyor ehli kitapla ilgili. Ehli kitap dediğimiz Yahudi ve Hristiyanlar, Sabiler anlamına geliyor bu. Yani kitap kültürü olan, kendilerine peygamber gelmiş olan bir milleti kastediyor. Yani Hazreti Musa'nın, Hazreti İsa'nın, Hazreti Davud'un gelmiş olduğu, Hazreti İbrahim'in daha sonra gelen bütün o peygamberin geldiği ve kitap, vahiy kavramını bilen bir topluma hitap ediyor. Ey kitap ehli, yani siz kitabın ne olduğunu biliyorsunuz demek istiyor onlara. Size hitap ediyorum diyor Allah-u Teala. Onlarla geçen hafta hatırlayın, Allah'ın ayetlerini tahrif ettiler, bir kısmını unuttular filan demişti hatırlarsanız. Bu üstteki ayet, daha bir üstteki ayet filan, bunları söylemiştim. Şimdi bunlara bir hitap ediyor Allah-u Teala tekrar. Diyor ki gaccaekum rasuluna, peygamberimiz size geldi. Kim bu peygamberimiz dedi? Hazreti Muhammed. Çünkü onların peygamberinden sonra geldi. Yani bizim peygamberimiz bütün insanlığın peygamberi olduğu gibi efendim aynı zamanda ehli kitabın da peygamberi. Yani Yahudi ve Hristiyanların da peygamberi. Niçin geldi size? Bu peygamberi bütün dünyaya gönderdim ama sizinle farklı bir ilişkisi olacak. Size farklı bir eğitim yapacak. Kafirleri, müşrikleri tevhid inancına davet edecek ama size başka bir şey yapacak. Onu şimdi anlatacak. Yübeyyinu lekum, size açıklıyor. Kethiran, pek çoğunu, bir çoğunu, mimma kuntum tuhfune minel kitab. Kitaptan gizlediklerinizin pek çoğunu size açıklayacak. Bu ne demek? Bundan ne anlıyoruz? Yahudi ve Hristiyanlar kendi kitaplarından bazı ayetleri gizlediler. Piyasaya çıkarmadı, halka söylemedi. Hatta onları sildiler, hatta onları değiştirdiler, yukarıda söyledi. Yani peygamberimizin Hazreti Musa'nın kitabında Muhammed ismiyle geleceğini şöyle de al. Fetih suresi 29. ayet. İncil'de de Saf suresinin 6. ayetinde Ahmet olarak geleceğini söyledi. Yani ta Hazreti Musa'nın ve Hazreti İsa'nın kitabında Hazreti Muhammed'in ismi konmuştu. İsim olarak vermiş Allah. Yani Muhammed ismi keyfi verilmedi. Öyle annesi babası yoktu zaten. Annesi, dedesi, amcası vermedi. Bu bizatihi Muhammed ve Ahmet isimleri Allah tarafından konmuş. Bu ismi Allah vermiş. Şimdi tutmuşlar Muhammed ismini, Ahmet ismini çıkarmışlar. Yani Tesniye kitabının 18. babına bakarsan, Yuhanna İncil'ine bakarsan 16. babın 14. ayetine, pardon 14. babının 16. ayetine bakarsanız, efendim orada peygamberimizden sonra başka bir peygamberin, ki onların peygamberimizden başka bir peygamberin geleceğini söylüyor. Ama maalesef ismini çıkarttılar. O işte gizledikleri, değiştirdikleri şeyler bunden biri bu. Daha ben çok var da biri bu. İşte sizin bu gizlediğiniz ayetlerden, kitaptan gizlediklerinizi size açıklayan bir peygamber geliyor. Onların o gizlediklerini ortaya çıkarın. Bunun için Hazreti Muhammed gönderildi diyor. Size bu işlevi yapın. Demek ki insanlar kendi kitaplarındaki ayetleri din adamları gizlemişler. Şimdi de gizliyorlar. Biz de aynı şeyi yapıyoruz. Allah vere biz onu Kur'an'dan çıkartamıyoruz. Kur'an'da duruyor ya. O cesaret yapamıyoruz ama biz pek çok şeyi gizliyoruz. Evet. Ne olur bu gizleme olayın bunu birkaç ayetinde cevaplandırıyor Allah-u Teala. اِنَّ الَّذ۪ينَ يَكْتُمُونَ مَا اَنْزَلْنَا مِنَ الْكِتَابِ diyor burada. Efendim Ali İmran suresinde dehşet bir ceza, pardon Bakara suresinde dehşet bir ceza vereceğini de söylüyor Allah. Bak. اِنَّ الَّذ۪ينَ يَكْتُمُونَ مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ الْكِتَابِ Allah'ın kitaptan indirdiğini gizleyenler وَيَشْتَرُونَ بِهِ سَمَنًا قَلِيلًا Az bir bahaya o hükümleri satanlar. Ulaike ma yekuluna fi butunihim. O sattık da kazandıkları para var ya. Onlar illennar. Ancak ateş yiyorlar onlar karınlarında. Ve la yukellimuhumullahu yevmel kıyamet. Kıyamet gününde konuşmayacağım onlarla diyor Allah. Onlarla konuşmayacağım. Benim ayetlerimi gizlediler. Sattılar. Buyur cenaze namazına. Ve la yüzekkiyim. Onları temizlendirmeyeceğim, arındırmayacağım. Onlar öyle pis ruhlu olmak ancak ve de azabını cehenneme gidecekler. Onlar azabı elemek. Bitti. Allah'ın ayetini gizlemek böyle bir olayla karşı karşıya kalacak. Ha böyle bak aha. Bir sayfa değil mi? Ha. Bu sayfanın hemen arasında da aynısını söyleyeyim. Nerede bir o? اِنَّ الَّذ۪ينَ يَكْتُمُونَ مَا اَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ اُولَٰئِكَ يَلَعْنُهُمُ اللّٰهُ وَيَلَعْنُهُمُ اللّٰهِمْ Aman ya! Mutlaka lanet ediyor. Allah'ın indirdiği beyineleri, delilleri, efendim gizleyenleri lanetliyor burada. Şimdi bu kime ders veriyor burada? Burada veriyor ehli kitaba bu esas dersimiz olduğunu. Ha buradakileri kime veriyor? Bana. Din adamına. Benim ayetimi gizleme. Konuşmam seninle. Seni arındırmam mahşerde. Azabı elime gönderirim seni. Şimdi bunları bilen bir din adamı. Nasıl Allah'ın ayetini gizlersin sen? Nokta nokta anlayın. Ha şimdi burada da neredeydik? Kaçırdık onu. Gidelim yerimize. Şimdi burada o sizin gizlediklerinizi diyor kitapta o peygamber açıklayacak size. Bunun için gönderim, onun bir görevi de budur diyor. O Hazreti Muhammed'in görevlerinden biri budur. Veya fu ankesi, pek çoğunda da geçecektir yani. Pek çoğunu da gündeme getirmeyecektir. Ama bir kısmını, gerekli olanları size açıklayacaktır diyor. İşte o Hazreti Peygamber ne getirdi? O Peygamberim size ne getirdi? Gazzeekum minallahi nurun. İşte size Allah'tan bir nur geldi. Yani ve kitabun mubin. Apaçık bir kitap geldi. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'in bir nur olduğunu söylüyor burada. Ve onun apaçık bir kitap olduğunu söylüyor ayette. Ama biz diyoruz ki Kur'an-ı Kerim anlaşılmaz. Senin beyninin eksikliğini Kur'an-ı Kerim'e ithaf ediyorsun. Kur'an-ı Kerim'e iftira ediyorsun. Sen anlayamıyorsun kardeşim. Bak anlayan var. Anlayan olduğuna göre burada Allah da diyor ki kitabı mubindir diyor, apaçıktır diyor. Sen nasıl dersin ki apaçık değil, şifreli bilmem nelerdir diyor. Tabi ışık, Kur'an-ı Kerim bir ışık diyor ama biz bu ışığın farkında değiliz. Çünkü Kur'an-ı Kerim'i öğrenmiyoruz. Kur'an-ı Kerim'in neredesi ışıktır onu anlamıyoruz. Işık niye demiş ona Allah? Çünkü yol gösterir ışık. Işığın olduğu yerde yolunu görürsün. Gece karanlıkta yolunu bulamazsın. Ama bu ışık olduğu için Allah'a giden yolu gösteriyorsun. Hangi yol yanlıştır, hangisi doğru yoldur onu gösteriyor. Onun için adına ışık demiş Allah. Aynı zamanda Şura suresinin 52. ayetinde de cealnâhum nûran nehdî bihî men neşâhu min ibâdina. Kullarımızdan dilediklerimizi doğru yola getirmek için o Kur'an-ı Kerim'i bir nur kıldık, bir ışık kıldık diyor. Orada. Dolayısıyla ışıkla insanı bir yere götürebilirsin. Veya insan kendi yolunu seçer. Veya kavga ettiği zaman kime vuruyor onu bilir ya. Bu karanlıkta kavga edince kim kime vurdu belli olmaz. Kardeşini de döversin, anneni de döversin, babanı da döversin, döversin. Çünkü tanımıyorsun ki. Karanlık. Ha işte insanlar karanlıkta görüyoruz nasıl birbirimizi dövüyoruz. Suriye'yi görüyorsun. Türkiye'sini de görüyorsun. Mısır'ı da belli, Libya'sı da belli. Karanlık. Bu karanlıktır ha. Bu güneş olması bir şey ifade etmiyor. Bu güneş değil. Bu beyin ve gönül ışığıdır. Evet. O basiret dediğimizdir bu. Yani iç aydınlığıdır bu. Yani beyin aydınlığıdır bu. Bu kitap. Bir beyin, bir gönül aydınlığı oluşturmak için geliyor. Yani öyle efendim gündüzün ışık olmasıyla görüyorsunuz. Gündüz kaç tane ışık? İnsanlar ölüp gidiyor görüyorsunuz değil mi? Ha. Nedir burada? Ne diyor? Allah'a. Allah'ı çocuğum olarak görmüyor. Yok canım burada ne anlatıyor? Boş ver. Bu çöl kavmi. Ne iş bu? Öyle diyor. Ama Allah da diyor ki ben Rabbinizden size bir nur geldi diyor ehli kitaba. Bak bu kitap bir nur. Çok ilginç. Tevrat da nurdur, İncil de nurdur. Fakat Yüce Allah Kur'an'da onları kullanırken neresindeydi o? Burada olmuş. Ha. İnna enzelle tevrate fîhâ huden ve nurdur. Bak. Çok iyi. Allah diyor biz Tevrat'ı indirdik. Fîhâ. Onda vardır. Huden bir rehber ve nurun bir nur var. Onda vardır. Tevrat'ta vardır. Aynı şekilde bunu İncil'de de söylüyor. Efendim onda da nur var diyor. Fakat Kur'an'da nur var demiyor. Kur'an'ın kendisi nur. Yani bir gramer ufak. Ramazan anlar şimdi bunu. Efendim ufak. Burada fiha diyor. Kur'an'da fiha demiyor Kur'an için. O kendisi nurdu diyor. Tamam mı? İlginç bir şey ya. Yani bu ayrıntıyı nasıl anladın? Nerede söylüyor? Ha bu ayrıntıyı göreceksin. Ha bu bayağı kemik kırar. Bu kemik kırıyor. Şimdi nereden geldi aklıma bilmiyorum. Ama burada Kur'an'ın kendisi nur. Orada fiha nurun demiyor. Onun ötekilerde fiha, orada nur var. Da ondan nur var. Burada kitabın kendisi nur. Bu farkı yakalamışım yani, bu farkı. Önemli değil. Onlarda da nur var, İncil'de de nur var, bunda da nur var. Hakikisinde hepsini Allah bir ışık olarak göndermiş. Bütün peygamberlere vahiy bir nurdur yani. Vahiy bir nurdur, böyle. Evet. Ve kitab-ı mubin ve apaçık bir kitap gönderdim size, ehli kitaba diyor, Hristiyanlara. Şimdi bazı hocalar var, yazıyorlar, bizim peygamberimize inanmak mecburiyetinde değil diyor Hristiyanlar, Yahudiler, ehli kitap inanmak mecburiyetinde değil. Şu hale bakın ha, bakın şu ayeti bilmez. Yazarken o kitabı bunu bilmez. Biz söylediğimiz zamanda da kızarlar. Evet. Ehli kitaba Allah'ın bir nur ve kitab-ı mubin gönderdiğini söyledi. Allah bununla ne yapıyor veya ne yapmak istiyor? Muradı nedir Allah'ın? Bu kitabı göndermekle ister ehli kitaba olsun, ister bütün insanlığa gönderdi bunu zaten. Bunun muradı nedir diye sorarsanız çizgi cevabını veriyor alttaki ayette. Yehdi bihillah bihi. Onunla Allah götürmek istiyor. Götürmek. Allah diyor ki, kulum elini ver bana. Yani elini ver bana derken biz insan olarak bunu konuşuyoruz. Haşa. Beynini ver bana diyor. Gönlünü ver bana da diyor. Götüreyim seni. Yani senin beyninden tutuyor Allah. Elinden değil de beyninden. Gönlünden tutuyor. Anlıyor musun? Kur'an'la tutuyor. Kur'an. Bihi, bihi. Ha, Allah-u Teala Kur'an ile bizim beynimizde, gönlümüzde tutuyor, yakalıyor. Getireceğim seni diyor. Nereye götüreceksin beni? Kimi götüreceksin? Menittebe'a rilvanehu. Onun rızasına tabi olan, onun rızasını kazanmak isteyenin elinden, beyninden tutup, gönlüne tutup götürür. Nereye? Sübüle selam. Esenliğin yollarına, zaferin yollarına, mutluluğun yollarına, güzelin, doğrunun, hakkın yollarına götürür. Vah, vah, vah. Benim rızamı arayan varsa, Allah'ı arayan varsa, ha, o arayanların beyninden, gönlünden tutup götürmek istiyorum ben diyor. Çünkü benim rızamı arıyor bu adam. Benim rızama tabi olmuş. Ona uymuş. O Kur'an'la onu yakalayıp götürüyorum. Sübüle, sübül, yollara, yollara, yollara. Esselam, selamın yollarına. Selamın, selam neydi? Vallahu yed'u ila daris selam. Yunus suresi 25 ayet. Allah sizi esenlik yurduna davet ediyor. Barışın yurduna davet ediyor. Güvenliğin yurduna davet ediyor. Merhametin, rahmetin yurduna davet ediyor. Burada da o yollara götürürüm ben sizi diyor. Vay vay vay. Üf. Nasıl Ramazan? Bir şey de daha, bir şey de daha. Ya Sübüle Selami'ye götürürüm. Ya şimdi bu Kur'an-ı Kerim'i biz kafamızdan tutmuyor ki bu. Biz kafamızı vermiyoruz ki Allah'a. Beynimizi, gönlümüzü Allah'a teslim edecek, yakalayacak. Yakalayıp götürecek. Mutluluğun yurduna, barışın, güvenliğin yurduna götürecek. Bak güvende değiliz. Aileler güvende değil, toplum olarak güvende değiliz. Her tarafta kan akıyor, görüyorsunuz. Allah-u Teala diyor ki, tutamıyorum sizin gönlünüzden. Yok, Bana teslim olmadın. Benim rızamın peşine koşmuyorsun. Beni aramıyorsun. Arasan tutacağım elinden, götüreceğim seni güvenliğin yurduna. Barışın yurduna götüreceğim seni. Esenlik yurduna getireceğim seni. Ama yok ki, benim çağrımı duyan yok ki diyor Yunus 25'te. Çağırıyorum ama duyan ne? Neyle çağırıyor? Aha işte. Bununla tutacağım ben götüreceğim seni diyor. Allah, Allah da bu kitabı istihdam edecek yani. Bize bir muamele yapacak. Öyle demiyor mu Ramazan? Yehdi bihi bihi hihi. O hi işi bitiriyor işte. O hi. O bir zamir. Ama bir tek zamir ama işi bitiriyor. O. O. Bir o. O bir o la. Zamiri var ya bir o. Ha o işi bitiriyor işte. O Kur'an'la bu işi yapacağım ben yavrum. Ben bile o Kur'ansız yapamıyorum bu işi de. Siz ne yapacaksınız? Ben onunla getireceğim sizi. Ha bu işe bakın. Allah Kur'an alıyor, onunla iş yapacak. Biz o Kur'an'ı demiyoruz, anlamıyoruz onu. Ama çok güzel okuyoruz. Harika. Kur'an ezberi yarışmaları, hafızlık yarışmaları, güzel okuma yarışmaları yapılıyor ama güzel anlayan yarışması. Anlıyor musun? De burası. Bir deyim var da bir ikna edin beni, değil mi? Şimdi diyor ki Allah, ya şu kelimeye bak. Üç tane kelime işi bitiriyor. Ne bu biliyor musun? Yehdi, götürür. Bihi, onunla. Allahu Allah. Bununla Allah insanları alıp kendi yoluna, güzelin yoluna, doğrunun yoluna, barışın yoluna, güvenin yoluna, mutluluğun yollarına götürecek. Yollarına, yollarına. Nerede, nerede, nerede? Ya. Allah diyor ki, ey kulum. Ben çare olarak Kur'an'ı görüyorum. Siz niye görmüyorsunuz? Ben Allah iken çare olarak Kur'an'ı görüyorum. Onunla götürüyorum sizi. Siz benim çare gördüğümü çare görmüyorsunuz. Allah'ım. Allah'ım. Biz Allah'tan daha iyi düşünürüz ya. Biz Allah'tan daha iyi çözeriz işlerimizi, problemlerimizi. Allah ne iş var buraya? Halbuki Allah diyor ki, ben onunla çare arıyorum. Çare getiriyorum size. Biz diyoruz ki, hayır, Kur'an'da ne işi var çare? Yani bunu Müslümanlar diyor, ha bunu kafir demiyor. Kafir zaten kafir canım. Kur'an diyor, çare diyor, diyor, diyor. Eksik diyor Kur'an. Bunu Müslüman söylüyor. Getireceksin bizi ya Rabbi bu selam yollarına, bu barışın, güvenin yollarına, mutluluğun yollarına getireceksin bizi Kur'an'la. Ne olacak orada? Orada şu olacak diyor. Ve yuhricuhum minazulumati ilen nuri bi iznihi. Benim iznimle sizi karanlıklardan aydınlığa çıkaracağım diyor. O. Siz karanlıktasınız kullarım. Benim Kur'an'dan uzakta yaşıyorsunuz. Siz karanlıktasınız. Sizi karanlıktan gelin de ver bana o beynini de, ver bana o gönlünü de, tutup götüreyim seni, çıkarayım seni bu karanlıktan. Allah ne der, biz ne yaparız? Biz çareyi nerede arıyoruz? He canım, he canım. Kimse televizyonda konuşurken Allah çaredir, Kur'an çaredir demiyor. Anlıyor musunuz? Konuştukları dinleyin. Dinleyin. Kimse Fakat diyor ki Allah'a benim iznim olmadan olmaz mı? Bu karanlıklardan aydınlığa çıkarma işi, çıkma işi efendim benim iznim olmadan olmaz. Ya Muhammed sen de benim iznimle yapacaksın bu işi. Bak bensiz olmaz ha. Sen bu insanlığı karanlıklardan aydınlığa benim iznim olmadan çıkaramazsın diyor. Nerede nerede? Burada diyor. Burada eli kitapla hitap ediyor. Ama bunu da İbrahim Suresi 1. ayette söylüyor. Elif lam ra. Kitabun enzelnahu ileyke lituhricen nase minezzulümati ilen nuri. Bi izni rabbihim ila sıradil azizil hamid. Bi izni rabbihim. Bak orada da var aynı şey. Allah benim hocama rahmet eylesin. Ya bak bu adama senelerden beri rahmet okuyoruz. Bu adam 60'a yakalmış ne olur cennete gidecek. Şimdi orada da diyor ki bu kitabı sana karanlıklar, insanları karanlıklardan aydınlığa çıkarasın diye gönderdim ama bi izni rabbihim, Rablerinin izniyle, baba benim iznimle ama bu senin gücün buraya yetmez. Kime ama? Karanlıklardan aydınlığa çıkaracaksın ama kimin yoluna? Ya Muhammed sen yol koyma. İlâ sırâdın azîzin hamîd. Aziz olan, hamid olan Allah'ın yoluna çıkaracaksın. Benim yoluma davet edeceksin. Onu da söylüyor Yusuf suresinde aynısını, aynı benzerini. Ul hâdihi sebîli ed'u ilallâh. De ki ya Muhammed bu benim yolumdur. Orada Allah'a davet ediyorum. Bana davet edeceksin. Sen kendine değil. İnsanları sen kendine çağırmayacaksın. Allah'a de. Aynısını Ahzab suresinde söylüyor. Ve da'iyen ila Allahi bi iznihi. Allah'a Allah'ın izniyle davet edeceksin ya Muhammed. Aman ya. Ama biz şimdi kendimize çağırıyoruz öyle değil mi? Adam kendi grubuna çağırmıyor. De bata. Ulanlayın doldurun hemen orayı. O boşluk kaldı orası. Hemen. Doçarsınız. Adam kendine çağırıyor. Görmüyor musunuz? Hazreti Muhammed'e değil ki Allah bana çağırıyor. Şimdi Hazreti Muhammed de geçti. O Allah oldu çünkü kendine çağırıyor. Havale var ya. Havale var. Adam yazı yazıyor, makale yazıyor. Diyor ki bakalım. Ey insanlık, Hazreti İsa'nın etrafında toplanalım. Ne diyor Kur'an'ın etrafında, Allah'ın etrafında toplanalım. Havale var ya. İlahiyat profesörü. Kullan ben öyle o başka profesörün dediğini buraya getirme. Buraya ne işi var? Bu kürsü bu kadar düşmedi ya. İlahiyat söylüyor. Sonra ya Rabbi Subule Selam'ı yollarına getirdin bizi karanlıklardan aydınlığa izninle çıkarıyor. Nerelere gidiyor ya Rabbi? Bu nereye gittik şimdi? Nerelere geldik? Bir de bize bunu. Bu yollar dedi. Ya Rabbi karanlıklardan çıktık nura ama neredeyiz? Ve yehdihim ila sıratın müstakim. Hadi. Nerede olduğunu söyledi şimdi. Bakıyorsun haritaya. Neredesin? Manevi haritaya bakıyorsun. Diyor ki sizi sıratı müstakime götürür. Ha. Topladı bütün işi, getirdi sırat-ı müstakim. Şimdi buradasın. Sen şimdi Allah'ın yolundasın. Ya kardeşim bu yeni arabalar çıktı. Biliyor musunuz bu yeni arabalar? Arabalar şimdi nereden gittiğini gösteriyorsa, buradan sağa dön, sola dön diyorsun da bu. Ya bu Kur'an-ı Kerim bu arabanın haritası kadar yapmadık ya. Bu bize sağa dön, sola dön diyor ama o kadar yok yani, o kadar değer vermiyoruz ona. O arabanın ne diyorsunuz ona? O arabanın yönergesi mi diyorsunuz ona? Navigasyon. Biliyorsun yola giderken ne diyor? Navigasyon. Ne? Navigasyon. Ha bir navigasyon olamadı abi. Ha bu bir navigasyon olamadı. Allah diyor sana ki benim yolum bu, sıratın üstakın bu. Bak buradan çıktı, yoldan çıktı, bu şeytanın yolu. Buradan gitme diyor sana, burada nefsin yolu. Buradan da gitme, bu karanlık yoldu, burada bunun çıkmazı var. Bu kötü şeye gidiyor. Diyor, ama benim yolum budur diyor ama bu navigasyonu, bunun navigasyonu yok. O kadar bir değeri yok. Rehber. Ulan bir araba kadar rehber olamadı bu ha. Anladın mı? Ya bu ayetlere bak. Bu ayetlere bak. Yani dehşet bir şey. Şimdi tabii ehli kitaptan gidiyoruz. Şimdi bu ehli kitapların sapıtmasını anlayacak. Sapık. Sapık olanların ele alacak. Şimdi yola gelmemişler. Bunları anlatıyor. Allah yola gelmiyorlar. Görmeyince şimdi diyor ki Allah onlara anlatayım size. Bu adamların derdini, hastalığını anlatayım size. Bakın şimdi bu hastalığına bakın. Bunlar şeyde yoğun bakımda bunlar. Bunların geri dönmesi mümkün değil hayata diyor. Bakın bunlar ne yaptılar? لَقَدْ كَفَرَ الَّذ۪ينَ O ehli kitabın kafirleri dediler. اَلَّذ۪ينَ قَالُوا اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْمَسِيحُ اُبْنُ مَرْيَمَ Aman aman aman aman aman. Dediler ki Meryem'in oğlu Mesih Allah'tır. Buyur. Buyur ya. Şimdi bak. Hem ben dinim var bir adam. Hristiyanım. Daha doğrusu Yahudiler yaptı bunu. Jean Paul dedi ki ya bu Hristiyanlığı ben kökünden temizleyeyim ha bunu. İşini bitireyim dedi. Dedi ben Hristiyanım dedi. Geçti Hristiyanlığa göğe. Yahudi geçti, Hristiyanlığa geçti, tuttu tesis akidesini, soktu Hristiyanlığı için, Hristiyanlığı bitirdi. Değil mi? Dedi ki, Meryem'in oğlu Mesih, Allah'tır, Allah. Üç tane Allah var, onlardan biri de odur. Anası Allah. Kendi Allah. Bir de Allah var hakiki Allah. Etti üç. Üç tane Allah. Allah da diyor ki Maide suresinin son sayfasında Hazreti İsa'ya soracağım. Sen mi dedin bu insanlara Allah'tan başka beni annemi Tanrı edinin diye sen mi söyledin? Sorgulayacağım. Allah. Onun da nasıl cevap vereceğini söylüyor o ayet. Yani olay şu, bugün Katolik Kilisesi'nin büyük problemi var. Nedir o? Tesis akidesi. Nedir o? Şirk. Nedir o? İnkar. Çünkü inkarla şirk burada buluşuyor. Çünkü لَقَدْ كَفَرَا الَّذ۪ينَ قَالُوا اِنَّ اللّٰهَ ثَالِثُ ثَلَاثٍ Yine bu Maide Suresinin ayetinde buradaki ayette bakın burada şurada söylüyor ona. Allah üçtür, üçün biridir diyenler kâfir oldu. Şimdi burada da kâfir oldu diyor. Meryem'in oğlu Mesih'i Allah diyenler kâfir oldu diyor burada. Yemin ederek söylüyor. And olsun diyor. Şimdi bu sorun, bu büyük bir hastalık. Yani ne bu biliyor musunuz? Yani bir kişiyi Tanrı edinmek, bir peygamberi veya bir din büyüğünü. Hoca efendi ha bu peygamberleri mesela Uzeyr'i ve galetil yehudu Uzeyr'in ibnullahi ve galetil nesara mesih ibnullah yani Yahudiler Uzeyr'i Allah'ın oğlu dedi. Mesih şeyde Hristiyanlar da Hazreti İsa'yı Allah'ın oğlu dedi. 30. ayette Tevbe suresinin hemen onun altındaki 31. ayette bak ne diyor. O Yahudi ve Hristiyanlar da din adamlarını ve ilim adamlarını benden başka tanrılar edindiler diyor. Sadece peygambere kalmadı bu zaman. Yani peygamberi tanrılaştırdılar oraya kalmadılar zaten. İleri gittiler. Bu sefer din adamları, din büyüklerini, ilim adamlarına tanıdı. اِتَّخَدُوا اَحْبَارَهُمْ وَرُحْبَانَهُمْ اَرْبَابَ مِنْدُ اللّٰهِ Aman yarabbim! bugün Müslümanlığı anlatıyor Ebu Ayetçi. Tevbe 31. Adama diyorum ki ayet budur, o diyor ben İmam-ı Azam budur. La İmam-ı Azam Kur'an'a ters konuşur mu diyor. Senin Allah'ın o mudur? Yoksa bu ayet. La ayet olan yere İmam-ı Azam iştihad eder mi? La ayet var orada da, delil de, bir numaralı delil de var orada da. La böyle öğretmeyi mi sürdün mü? Ayeti söylüyorum sana. Ayet anlar. Şimdi farkında değil ayağının kaydığının. Ayağı buzla kaydı, kemikler kırıldı, kafa kırıldı. Her şey kırıldı, farkında değil. Sıcak şimdi şu anda. Biraz hastaneye giderse oradan alır, duyacak o kırıkları. O mahşere giderse o kırıklar duyacak o kadar. O şimdi bazen böyle kırık kırık olduğu zaman da sıcak olunca duymaz. Futbolcunun ayağı kırılır, şu olur, bu olur. Ama ne zaman ki o sıcaklık kaybolur, o başlar bağırma. Ha sen de mahşerde bağıracaksın, bu dünyada kayda yakın. Kırıldı. Hadi bakın. Yani şimdi o 31. ayet var ya, aman ya Rabbi. Aman ya Rabbi. İlim adamlarını, din adamlarını Tanrı edindiler. Aman aman aman aman aman aman aman. Adama diyorsun ki kardeşim, itikatta mezhebun ne dur? Diyor ki ben Maturidi. Ne dedin? Ulan Maturidi sen itikadını koyabilir mi? Ulan sen itikadını Allah koydu da. Adam okuyor bu sefer ayetleri şaşırıyor. Ya sen ne diyorsun dedim. Nakular çoktan mı öğretiyorsun? Öyle öğretiyorum dedim. Ya biz talebeler soruyoruz. Biz de öyle öğrendik dedim. Ya ben de öyle öğrendim diyorum onlara. Hep birleşiyoruz orada. Güzel horon ediyoruz ha. Ben de talebelerim de öyle öğrendim. Bunlar da öyle öğreniyorlar. Ne güzel bir şey. Tut babam, vur babam. Oyna da oyna. Trabzon ne oyunu var? Ne dediler ya? Kolbaslı'ya benzer mi ya? Biz öyle oynayalım ki. Şahane. Ben de onların içindeyim ama ben kurtardım yakamı. Sonradan geldim bu tarafa. Ya o horondan çıkarana kadar benim. Nereye eziyetler çektim? Hala çekiyorum ya. Valla o kolbasından çıkana kadar, o şirk kolbasısından. Şirk kolbasından çıkana kadar benim anamı sütü burnundan geldim. Hep onu ne diyorduk bana? Ne güzel. Şimdi gül de yağma. Ha bu hastalığa şimdi sana bir çare vereyim sana. Nasıl çare bulacaksın buraya ya Muhammed? Bu adamlar şirk batağına batmış. Benim yarattığım Meryem'in oğlunu Allah diyor bunlar. Bunların hastalığı çok büyük. Kanser, manser bunlar ne hak getirir? Bunlar komada. Nefes alamıyor ya Muhammed. Git. Söyle. Ders ver onlara. Tedavi et onu. Doktor sensin. Sen şimdi doktorluğunun tedavisini yap. Ne diyeyim ya Rabbi? Aha bunu de. Bak şimdi. Kul de. Femen yemliku minallahi şey'en. İn erade en yuhlikel mesiha ibn Meryem. Allah Meryem'in oğlu Mesih'i yok etmek istese kim engel olabilir ona? Devam. Yani ben şimdi Allah diyorum. Devam oraya ama. Dersi böyle. Böyle. Benim maliklik sıfatımdan hareket et. Ben onları, o dedikleri Tanrı var ya hani Meryem oğlu İsa Tanrı diyemez. Ha, o Tanrılarını helak etsem. Helak etmek istesem. Kim engel olacak bana? Sor. Ve ummehu annesini helak etsem. Ve men fillahu cemiyan. Yeryüzündeki her şeyi helak etsem. Kim mani olacak bana? Sor onlara bakayım. O hastalara sor. O ruh hastası olanlara. O gönül hastalarına, o şirk hastalığına bulaşmış o insanlara bir sor bakayım. O Allah dedikleri Meryem'in oğlu İsa'yı, onun annesini, yeryüzündeki her şeyi helak etmeyi murad etsem kim beni engelleyecek de. Ve şunu da de. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَالْأَرْضُ مَا بَيْنَهُمَا Göklerde ve yerde ve arasındakilerin sahibi, yöneteni Allah'tır de. Bizi Allah'a ait. O iktidar, o mülkiye, o tabu bana ait. Bunu de onlara. Beni Allah olarak anlat onlara. Onlar Allah'ı tanımıyorlar, kavgayla bir hanımın çocuğunu Allah diyor. Hanımın çocuğu Allah olursa, hanımı ne olur, annesi ne olur? O da Allah olur da. İşte Maide Suresi'nin son sayfasında öyle söylüyor. Annemi de Tanrı edinin, beni de Tanrı edinin. Evet. Ulan nasıl oluyor? Tanrı Tanrı doğuruyor. Böyle bir şey olur mu diyor Allah. Bu ne biçim iş ya? Bu insanlar. O zaman bunların bir bilgi konusunda bir sorunları var. Nedir o? Bu kainatın mülkiyeti, yönetimi kime aitti bunu bilmiyorum. O zaman ona bir de sorun var. Allah peygamber de diyor ki, sen git böyle bir ders ver onlara. De onlara ki, göklerin, yerin ve arasındakilerin mülkiyeti, sahibi ve yöneteni. Bu mülk kelimesi, malik kelimesi sahip anlamına gelir, yöneten anlamına gelir. Yani manaları böyle. Yahlukum ayşe. Dilediğini yaratır o Allah. Dilediğini yaratır. Siz dilediğinizi yaratabilir misiniz? Böyle bir şey var mı? Vallahu ala kulli şeyin kadir. Allah her şeye gücü yetendir. Onların o tanrısı dedikleri Hazreti İsa'yı, Mesih'i tanrı edinmişler. Onun gücü her şeye yeter mi? Her şeyi yaratabilir mi? Mülkiyet onun elinde midir? Ha? Git onlara de bunu. Bunlar hasta. Bunlar gönül hastası, beyin hastası bunlar. Hala Hristiyanlar böyle. Hala. Yani 21. asıra geldik arkadaşlar. İnanın belki merkepten indik, uçağa bindik ama inanın Hristiyan alemi, Katolikler kesinlikle hala milattan önceki, yani Hazreti İsa döneminden hemen sonraki o inanç anlayışından bir arpa boyu ileri gidemediler. Yani teknoloji bakımından çok büyük işlere binmek bir iş değildir. Senin gönlün nerede? Beynin nerede? Nerede? Nerede? Allah'la ilişkin nerede? Neresindesin bu işin sen? Sen ona göre medenisin. Adam bir çöpçü olur ama tam Allah'a inanır. Sen istedin uzaya git. Hiçbir şey ifade etmez. Sen uzaya gitmekle eğer imanın yoksa bir sevap kazanamazsın. Hiçbir şey ifade etmez. Ama sen imanın varsa çöpçü senden daha değerlidir. Bunu bilesin. Mahşerde o cennete gidersen o da sürünürsün. Ya. Devam ediyor. Bu yetmedi diyor Allah. Bak onlara bir hastalığını da söyleyeyim sana ya Muhammed. Onlara da bir ders vereceksin. Çünkü bir daha başka sorunları var. Bakalım nedir o sorun? Ve galetin Yahudi diyor. O Yahudiler dediler. Ve Nasara, Hristiyanlar da dediler. Nehnu ebnaullahi ve ehibbâhu. Biz de Allah'ın çocuklarıyız. Ve ehibbâhu. Onun en sevdalıları biziz. En sevdikleri biziz. Baba baba baba. Yani yetmedi Hazreti İsa'ya Allah'ın oğlu demek. Bu sefer kendileri de Allah'ın oğluydu. Bunu siz hatırlamayabilirsiniz. Habertürk'ün ilk kurulduğu zamanlar ta karşıdaydı. Onun bir papaz, bir haham, bir de ben üçümüz bir horon ediyoruz. Televizyonda konuşuyoruz. Şimdi konuları konuşuyoruz. Ya dedim, haham efendi, papaz efendi, bizim Kur'an diyor ki, siz diyorsunuz ki Allah'ın oğullarıyız, en sevgili kullarıyız diyorsunuz. Bu nasıl oluyor dedi. Öyledir dedi de biz Allah'ın oğullarıyız dedi de. Ya nerede doğdu sizi? Hangi hastanede? Dalga geçiyorum adamlarla ya. Adamlar din adamı ya. Bu adamlar haham ya. Hala ama Allah burada demiş onu yani. Ne zaman? 1400 sene evvelinin daha evvelini. Yani 20 asırlık işler bunlar. Bu az değil. Kur'an'a yer almış. Hala o inançları var. Bak televizyonda canlı yayında yine aynı inancı savunuyor. Yani dediler ki bu Yahudiler, Hristiyanlar, biz Allah'ın çocuklarıyız. Evet. Ve ahibbahu, en sevgili kullarıydı. En sevgilileri kul demiyor. Oğul olunca olmaz. Oğul başka. Oğul olunca kul olmaz. Ve ahibbahu, onun sevgilileri, en sevgililer. De ona ya Muhammed. Şimdi bu adamlara ne konuşacak? Bunlara ne diyeceksin? Sen bir şey söyleyemezsin. Ben sana söyleyeyim de sen söyle. Şimdi Allah diyor ki Hazreti Peygamber'e, ben söyleyeyim sen söyle. Kul de. Felime yuazzibukum bidunubikum. Madem Allah'ın kullarısınız, şey çocuklarısınız, madem Allah'ın en sevgili şeysiniz, sevgililerisiniz, niçin sizi azap ediyor? Sor onlara bakayım. Yahu hiçbir anne çocuğuna azap eder mi? Etme. Ben onlara azap ediyorum. Madem benim çocuğumdurlar, azap etmem onlara da. Bir de onlara bakayım. Durmadan azap ediyorum onlara. Farkında değil mi lan? Oradan oraya sürüyorum onları. Bu Yahudilerin, İsrailoğullarının neler çektiğini biliyorsun Hazreti Musa bunlarda. Efendim peygamberleri öldürdü. Evet. De onlara şunu da de. Bel entüm. Hayır doğrusu şu. Entüm siz beşerun, bir beşersiniz, insansınız. Mimmen halaka. Allah'ın yarattığı bir insansınız, beşersiniz de. Benim oğlum olamazlar. Benim çocuklarım olamazlar. Ve devam et dersine. Dersine devam et. Yağfur limen yeşer ve yuaddibu men yeşer. Dilediğini affeder, dilediğini azap eder o. O Allah böyle bir Allah'tır. Niye bunu buraya koydun ya Rabbi? Ha buraya şimdi yağfur limen yeşer ve yuaddibu men yeşer. Ne zaman? Yok. Niye buraya bunu koydun? Dönsünler diye. Bak onlar çok yanlış yola gidiyorlar. Oradan dönsün de affedeyim onları demektir bu. Bunu buraya onun için koydu. Ayetin kısmını buraya onun için koydu. Yine dersine devam et. Şu dersi ver ya Muhammed. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ Göklerin ve yerin mülkü Allah'a ait. Biraz evvel dediğimiz gibi. وَمَا بَيْنَهُمَا arasındakilerin ve اِلَيْهِ الْمَصِرِ Ona döneceksiniz de onlara. Bu gelecek kapıyla ilişkilerini kesmesinler. Şirk koşarak, efendim peygamberlerini tanrılaştırarak, hatta kendilerini benim oğlum yaparak, Allah'a iftira ederek, benim kapıma gelemezler. Onlar benim kapıma gelecekler, bunu kaçamaya yok. Hangi yüzde gelecekler oraya? Bunu de. Bu dersi ver onlara. Onlar hasta, onların hastalıkları var. Ancak tedavisi bu bilgilerdir diyor. Ya ehlel kitap. Yine onlara devam ediyor. Hitap ediyor. Ey ehli kitap. Kad ca'ekum rasuluna. Peygamberimiz size geldi. Yübeyyin lekum. Size açıklıyor. Ala fetratin minel rusuli. Peygamberlerin kesilmesi, fetret devri, peygamberlerin kesildiği döneme fetret devri denir. Şimdi açıklayarak gidelim bu ayeti. Niye fetret devri deniyor, niye şimdi fetret devri yok Hazreti Muhammed'den sonra? Hazreti İsa'dan peygamberimize 600 sene var. 600 sene de fetret oluyor da 1400 senedir fetret devri niye yok? Anlıyor musunuz şimdi? Bu soruyu sorarlar sana. Fetret devri var diyor. Peygamberin kesildiği yere fetret devri diyor. Bu Kur'an'dan geliyor fetret devri meselesi. Şimdi arkadaşlar İncil değiştirildiği için hakiki vahiy kalmayınca o hakiki vahyin olmadığı dönem fetret devridir. Çünkü o devirde bir peygamber gelmesi lazım. Vahiy değişti. Ama peygamberimiz daha geç geldiği için o arada bir fetret devri yaşandı. yani gerçek vahyin olmadığı bir dönem yaşanmış. Tabi o gerçek vahyi getirecek olan da bir peygamberdir dolayısıyla. Onun için burada peygamber diyor. Peygamberlerin kesintisi ne konuşuyor burada? Oysa ki Hazreti Muhammed'den sonra vahiy değişmedi. Değişmeyeceğizin fetret devri değildir. Anlıyor musunuz? Yani şu. Şu kitap değişmedi. Binlerce hafız var. Binlerce hafız var bunu ezberleyen. Bunun kelimesini değiştirmesi ben anlarım bir defa. Esresi üstünlüğü. Ha benden daha kuvvetli hafızlar olabilir. Geçenlerde geldi buraya bir talebe. Söyledim size. Muhteşem. Kur'an oturup baştan aşağı yazar sonuna kadar götürür götürür. Sen şimdi bunun yanında nasıl değiştirir? Ha. Allah-u Teala bu Kur'an'ı hıfzettirerek koruyor bunu. O zamanki başbakana 1990'lı yılların başbakanına bunu söyledim. Bakın dedim, dünyada hiçbir İncil hafızı papaz yoktur. Tevrat hafızı haham yoktur. Ama dedim bak biz, ben de senin karşındayım dedim. Kur'an-ı Kerim baştan aşağı ezdirebiliriz. Böyle binlerce hafız vardır. İşte bu mucize olduğunu ifade ediyor dedim. Hafızlık müessesesi bundan önemlidir dedim. Başbakan'a savundu. Evet. Hafızlık müessesesini kapatmayın dedim. Allah da sizi kapatır dedim. Hayır. Bunu söylerim ben. Bu hafızlık müessesesi onun için çok önemli bir müessese. Ben oradan gelmeseydim bayraklar burada yoktu. Türkiye'de bir bayraklar yoktu. Benim oradan geliyor suyum. Suyum oradan akıyor benim. Bu Kur'an. Ha. Mübarek başladı ezan. Biz de kaldık yarıda. Başlamıştık ama bir daha hafta buradan başlayacağız Allah nasip ederse. Efendim. Değerli kardeşlerim ne anlattık? Çok şey anlattık da geç gelenler için diyoruz. Değerli kardeşlerim, Allah-u Teala Hazreti Peygamber'e ehli kitaba gönderdiğini, onların başka bir ayette ihtilaflarını çözmek, onların Kur'an'dan kendi kitaplarından gizlediklerini onlara açıklamak için gelmiş. Bu kitabın bir nur olduğunu, bir ışık olduğunu ve apaçık bir kitap olduğunu, onunla Allah-u Teala kendi rızasını arayanları sübüle selamı, yani mutluluğun, yani esenliğin, yani güvenin, yani barışın yollarına götürmek istiyor Allah-u Teala bu Kur'an'la insanları ve onunla karanlıklardan aydınlığa çıkarmak istediğini söyledi. Yani doğru yoluna, sırat-ı müstakime götürmek istediğini bu kitapla. Allah bu kitapla bu işleri yapıyor ama biz bu kitaba bakmıyoruz. Sen yap bu işi diyoruz Allah. Biz seninle değil, bizim düşüncelerimiz bize yeter. Bizim felsefemiz bize yeter diyoruz. Anlıyor musunuz? Bu işi anlıyor musunuz? Nerelere gittiğimizi anlıyor musunuz? Ve ondan sonra ehli kitabın şirk koşması konusunu, kafirliklerini anlattı ve onlara nasıl bir ders verileceğini anlattı Yüce Allah. Allah bu Kur'an'ı doğru anlayan, doğru anlatan ve doğru tatbik eden kullarından eylesin. El-Fatiha.